somebody you. 538 Nieuws. 2 uur. Rutte noemt zijn gesprek met Trump in Washington een eerlijk en open gesprek. Dat zei hij in een interview met CNN. Trump overweegt NAVO-landen te straffen die te weinig hebben geholpen in de oorlog met Iran. Volgens Rutte kon hij aan de president overbrengen dat het grootste deel van de landen zich houdt aan de afspraken. De Islamitische Stichting Nederland heeft aangifte gedaan van vandalisme bij een moskee in Zaandam. Afgelopen weekend werden daar delen van een gebouw in aanbouw vernield. Het gaat om een educatief centrum bij de moskee. De stichting maakt zich zorgen omdat dit soort incidenten vaker voorkomen. Een 20-jarige jongen moet de cel in voor de aanslagpoging bij de pizzabakkers in Amsterdam vorig jaar september. Hij kreeg 2,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Hij gaf een 14-jarige jongen de opdracht voor het plaatsen van het explosief. Volgens de rechter worden jongeren steeds vaker ingezet voor dit soort dingen. Het Rode Kruis is boos over de Israëlische aanvallen in Libanon. Volgens Libanon zijn daar zeker 250 mensen omgekomen. De organisatie zegt dat er zware wapens worden gebruikt in drukke woongebieden, vaak zonder waarschuwing. Ze roepen op om burgers beter te beschermen. Er zijn brede opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Overdag schijnt de zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 18 tot 23 graden morgen. En dit was het nieuws op 538. Dan 538 verkeer voor je dan Flitsmeister. Er zijn nog behoorlijk wat snelheidscontroles op de A-wegen. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste op de A1 vanaf Amersfoort richting Barneveld bij Terschuur. Opgepast daar bij 53.0. Dan de A2 richting Den Bosch bij Eindhoven 158.5. De A6 Muidenberg richting Lelystad bij Lelystad zelf 76.9. Dan de A15 richting de Maasvlakte bij Rotterdam 53.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Moerdijk zelf 3.3. Dan de A37 vanaf de Duitse grens richting Hogeveen bij Zwartemeer 41.1. De A58 vanaf Vlissingen richting Goes bij 166.9. En de laatste van nu op de A200 in beide richtingen bij Haarlem. Opgepast daarbij 11.7. Veilige reis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Kilian van Luijs. Ja, wat zou je doen met die 15.000 euro? Hoe je het kunt winnen, hoor je zo meteen ook. Nelly komt eraan. En dit is Sierra. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. Times, but baby, as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Dinsdag hoorde je het. Cover 8 ging eruit voor 12.500 euro. Jan Paternotte bleek de stem te zijn. Kira wist het te raden. Dat betekent dat inmiddels cover 9 in het spel zit. De ene laatste cover. Goed voor ruim 15.000 euro. Nou, enig idee wat je ermee gaat doen? Ja, je kunt er maar beter goed over fantaseren. Want zometeen vanaf 6 uur kun je er weer kans op maken. Hoe goed ik precies het hoor je zometeen. Ook de nieuwste Harry Styles komt eraan. En eerst een heerlijke classic van Nelly en Kelly Rowland bij 538. Dit is Dilemma.

Harry Styles bij 538, Jordan American Girls. De 538 Stemmenjacht. Inmiddels is cover 9 geopend. De ene laatste cover, goed voor ruim 15.000 euro. Dat betekent dat je maar één naam hoeft te noemen. Eén naam van één bekende Nederlander. En dan heb je dat antwoord goed. En dan ga je vandoor met die 15.000 euro. Mocht je de stem inmiddels al gehoord hebben en enig idee hebben wie het is, je kunt je opgeven via de gratis app van 538. Dan kun je dan op de groene knop drukken. Dan kun je aanmelden en dan als je één deze dag wordt teruggebeld, mag je een gokje doen. En wie weet is die 15.000 euro vandaag nog van jou. Dit van 538, maar zelfs in de Dance Smash. Ook Antoon komt eraan. En eerst, Years and Years. I caught you watching me under the light. Can I be alive? Let me talk to you. Show you. Another en 45 Ultra Talk to you op een 538. Als je mij vraagt, gewoon een echt een lekker cabrio nummertje. Dakje omlaag, raampjes naar beneden en vol gas gaan. Nou, vandaag gaat het ook 21 graden worden, dus doe je hier lol mee, zou ik zeggen. Het is 538, maar nu is Cindy Lauper. Ik ben bang dat ik vergeet hoe

100 years not there with I pull a far side, bitch, you pay me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like you. So I'm dead watching, hand waiting for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. You dip pimp. Ja, Romantic, T.I. en Pharrell Williams. Je hoorde Blurred Lines. Hey, hoe was jij vroeger als baby? Huilde je altijd heel veel of was je eigenlijk altijd heel vrolijk? Ja, ik was een vrij makkelijke kind, kan ik je vertellen. Vroeger, ik huilde echt zelden, maar mijn zusje daarentegen... echt die stopte gewoon eigenlijk nooit met huilen. Die was echt instant bezig. En mijn moeder vertelde wel eens dat het enige wat hen hielp... is dat mijn moeder mijn zusje dan naar mijn opa en oma bracht. Die hadden dan zo'n automatisch schommeltje... waar ze dan in kon schommelen. Dat is het enige wat hij stil kreeg. Dus af en toe kwam mijn moeder haar echt niet meer aan. En dan dropte ze gewoon even de kind af bij opa en oma van... hier, zoek het uit, weet je wel. Billy Ray Cyrus... De vader van, ja, je kent het wel, Miley Cyrus. Die kan in ieder geval als de dag van gisteren herinneren hoe Miley Cyrus was. Ze lachte namelijk altijd zoveel dat ze haar Smiley noemde. Je raadt het nooit, haal de S van de naam af en je hebt Miley. En je hebt ook gelijk haar artiestennaam gevonden. Je hoort het er hier bij 538, dit is End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Waanzinnige klapper, hè? Dit is de Gordo van de nieuws van Gordo. En Reinier Zonneveld bij 538. Je hoorde Loco Loco. Ik zie je al vanuit hier. Dankjewel dat je deze nacht hebt gekozen voor de hit van 538. We gaan echt met macht 7 door je nacht heen. Dankzij de hit van 538. Zometeen een heerlijke classic van Wildstyle. Niels Geuzebroek. Hero of Summer komt eraan. En eerst Just Ashburn. Dit is One of Us. What if God was for the Pope, maybe in Rome. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. The Bowser. Magnetic. Jouw hit. Jouw 538. Van de Bowser bij 538, je hoorde Magnetic. En laten we eerlijk zijn, als je deze plaat hoort, dan denk je waarschijnlijk, jeetje, wat een goed DJ-duo dat lekker een beetje zomers muziek maakt en zo, maar echt niks is minder waar. Dit zijn nog gewoon een paar gasten, officieel nog eigenlijk scholieren uit Noorwegen. Zij maken normaal gesproken echt Noorse rap, een beetje meer zoals dit. Hi, ik zie je fuck al mee. Hun takje angst waren. In voor clubben daar een generale angst. Dat de ringen op netten, dus kan u werkelijk starten standvallen. En ze dachten één keertje, weet je, laten we een keer buiten onze comfortzone gaan. Laten we één keer een keer muziek maken die we helemaal nooit maken. Laten we het een keertje uitbrengen voor de grap op TikTok of zo, weet je wel. Dat sloeg zo aan, dat ging helemaal warm. Dat ze op een gegeven moment dachten, ja, we moeten dit wel uitbrengen. En ze hier het resultaat, X-Dance Smash. Inmiddels staat bij 538 de Bowser en Magnetic. Hey, zometeen Wild Styles, Niels Geuzenbroek, ook Rondé komt eraan. En eerst Dua Lipa bij 538. Dit is Training Season. Nothing is broken here, but with you I'm home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love. En ja, zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om die nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie een heerlijke classic van Lionel Richie voor je klaarstaan. De nieuwste Direct en Bruno Mars. Ze komen eraan voor je. En zometeen vanaf 6 uur zijn ze ook weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook deze ochtend jouw kans op ruim 15.000 euro in 538 stemmenjacht. Heb je enig idee wie de stem is? Geef je op via de gratis app van 538 op de groene knop te drukken. Kom je dan zometeen in de uitzending en mag je een gokje wagen. En wie weet is die 15.000 euro wel voor jou. Fijne nacht. The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. have gone away. To start a brighter day, we have waited far too long. Hey, wij zijn Rondé. Jouw hits. Jouw 538. Everyone's been talking. Baby, give me everything. Love of my life.